الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد يقول ربنا تبارك وتعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuelezea yale ambayo ni yenye kuthibitisha kuwa Allah ni qadirun ala kulli shay, yeye ni fa'alun lima yurid, anafanya litakalo yeye, katika hali ya kuwajibu wale ambao walikuwa na mashaka au wakipinga katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kufufua viumbe. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaanza kuzitaja baadhi ya ayat, baadhi ya adilla, baadhi ya dalili na alama zinazoonyesha kuwa Allah anaweza na watu wasiwe na mashaka juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, viumbe wasiwe na mashaka juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa dalili hizo akasema wa min ayati, na miongoni mwa aya zake, miongoni mwa alama zake, miongoni mwa mambo makubwa yanayoonyesha kuwa Allah anaweza, an khalaqakum min turabin, ni yeye kuwa amekuumbeni kutokana na udongo. Jambo la ajabu kabisa. Thumma idha antum basharun tantashirun, kisha mkawa ninyi sasa ni bashar, ni viumbe wanadamu, bashar wenye ngozi, ni watu waliokamilika wenye ngozi ya kibinadamu, tantashirun, wenye kuenea katika ardhi. Hiyo ni katika alama zinazothibitisha kuwa Allah ni mweza na anaweza. Hadha shuru'un fi ti'dadi ayatihi dallati ala infiradihi bil ilahiyya wa kamali azamati. Hadha shuru'un, huu ni mwanzo. Fi ti'dadi ayatihi addallati ala infiradihi, katika kuzitaja na kuziorodhesha aya zake zinazojulisha juu ya kupwekeka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo akaanza Allah subhanahu wa ta'ala kuzitaja zile aya ambazo zinaonyesha kuwa Allah amepwekeka na ana haki ya kuabudiwa yeye, wa kamali adhamati, na ukamilifu wa utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wanufudhi mashiati, na vile vile kupitisha matakwa yake anayotaka Allah ndiyo anayokuwa. Kwa hiyo hizi ni alama zinazoonyesha hayo. Wa quwwati iqtidarihi wa jamili sun'ihi, na nguvu ya kukadiria kwake kadhalika, na vile vile uzuri wa kutengeneza kwake mambo kadhalika, wasaati rahmatihi, na kuenea kwa rahma zake Allah, wa ihsanihi, na ihsani yake kwa waja wake. Kwa akazitaja hizo aya zinazoonyesha hayo, faqala wa min ayatihi an khalaqakum min turab, na miongoni mwa alama zake Allah ni kuwa yeye amekuumbeni kutokana na udongo, wa dhalika bi khalqi aslin nasli, na hiyo ni kwa sababu ya umbile la asili ya an-nasl, kizazi, nasli ya bani Adam, kizazi asili yake mtoto wa Adam, ambaye ni Adam alayhi salam, ambaye viumbe wote waliokuja baadaye wametokana na yeye. Kwa nasli hiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiumba kwa Adam alayhi salam, ambao ndio mwanzo wa binadamu, watoto wote ni bin Adam kwa sababu ni wana wa Adam, wamezaliwa baada ya Adam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba huyo kutokana na udongo, Na yeye Allah ndiye aliyemuumba mwanadamu akiwa ni mwanadamu. Allah amemuumba Adam akiwa ni Adam alayhi salam. Na si kama walivyodai baadhi ya watu ambao hawakujua, wakadai kuwa mwanadamu ametokana na nyani, ametokana na kadha. Dhalika dhannuhum bi rabbihim. Hizo ni dhana zao mbaya kwa Mola wao Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amegeuza hili na hili, hakumuumba mwanadamu. Na mambo hayako namna hiyo. Dhalika dhannu alladhina kafaru. Hizo ni dhana za wale waliomkufuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ikiwa mwanadamu ameumbwa kutokana na nyani, baadaye akawa mwanadamu, alafu mwisho wake anakuwa nini? Atakuwa malaika, si ndio? Unaosemea anauliza, je, ukitazama hiyo silsila walioitaja, ameumbwa kutokana na nyani, nyani amegeuka akawa mwanadamu. Sasa baada ya kuwa mwanadamu, kitu gani kinamzuia asibadilike akawa ni mdudu mwingine au mnyama mwingine? Mbona anabaki kuwa mwanadamu? Hana hoja. Kadhalik, ikiwa utasema mwanadamu ametokana na nyani, nyani naye ametokana na nini? Na jiwe, si ndio? Wamadha yakuluna fi lhamir walkhail wasairi lmakhluqat. Sasa kuhusiana na punda, ngamia, ng'ombe, mbuzi, nao wametokana na nini? Sasa kwa wanashindwa kuelewa kwamba Allah aliyeumba viumbe wote ndiye aliyemuumba Adam alayhi salam, na ndiye aliyewaumba watoto wa Adam wote. Hii ni kuonyesha kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni qadirun, ni mwenye uwezo. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala akayataja haya yote, thumma idha antum basharun tantashirun, kisha mkawa ninyi ghafla. Ni bashar, ni watu ambao wamekamilika, ni watu ambao wamekamilika kibinadamu, wana ngozi iliyokamilika. Tantashirun, bashar ni ngozi ya mwanadamu, na hii ni kutokana na mwanadamu namna alivyoumbwa akiwa hana nguo. Fakhulika uryana, na mume mwanadamu akiwa hana nguo, yani vile vile alivyoumbwa akiwa na ngozi yake tu. Na ikiwa mwanadamu ameumbwa akiwa na ngozi, kwa maana hana chochote katika mavazi, si viatu mguuni, wala shati, wala kilemba, wala kanzu, ameumba vile vile hana chochote. Khalia minathiyab, akiwa hana nguo, hana nguo, yuko hivi mwanadamu ameumba hivi. Fahadha dalilu ala annahu khuliqa kadhalika uryanan min at-taqwa wal-ilmi wal-iman. Ameumba hana taqwa wala hana ilmu wala hana iman, ameumba hivyo hivyo. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyekadiria. Baada ya hapo, Allah Subhanahu wa Ta'ala anampa mwanadamu vazi, walibasu taqwa dhalika khair, liwe ni vazi la nje, kadhalika vazi la ndani ambalo ni taqwa. Hili pia Allah Subhanahu wa Ta'ala yarzuqu man yasha, anamruzuku amtakaye na kumwafikisha amtakaye. Kuna walioumbwa akiwa uchi, hawana nguo na hawana taqwa, hawana imani, alafu baada ya kuzaliwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akawafikisha wakapata nguo wakaweza kuvaa, lakini vazi la ndani wakawa hawakulipata. Na hii ni hasara kubwa. Dhalika huwa al-khusran al-mubin, ameumbwa hana mavazi mawili, vazi la ndani na vazi la nje. Al-libasu al-hissi wal-ma'nawi, libasi ambayo ni hissi akawa hana, na ma'nawi hana, vazi la ndani hana na vazi la nje hana. Baada ya kutua ardhini akaruzukiwa vazi la nje, lakini vazi la ndani hakupata, akabakia moyo wake uko vile vile, hana imani, anakuwa mtu mzima ni kama mtoto mdogo. Hamjui Allah Subhanahu wa Ta'ala wala haki za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amemuumba mwanadamu katika hali ya namna hiyo, kisha wanadamu akawa ni wenye kuenea katika ardhi ya Allah. Ay alladhi khalaqakum min aslin wahidin wa maddatin wahida, aliyekuumbeni kutokana na asili moja na akakuumbeni kutokana na mada moja, akakuumbeni kutokana na mada moja, yale material yaliyotumika ya aina moja, aliyekuumbeni katika hali hiyo. Wabathakum fi aqtaril ardh, na akakuenezeni katika pande mbalimbali za ardhi. Wa arjaiha, na kona zake. ففي ذلك آيات على أن الذي أنشأكم من هذا الأصل ndani ya jambo hilo kuna dalili kuwa yule ambaye amekuanzisheni kutokana na asili hiyo moja wabathakum fi aqtaril ardh na akakuenezeni katika pande mbalimbali za ardhi huwa rabbul ma'budul malikul mahmud warrahimul wadud yeye Allah ndiye mlezi ndiye mwenye haki ya kuabudiwa ndiye mfalme ndiye mwenye kuhimidiwa ndiye mwenye huruma na ndiye mwenye mapenzi na mwenye haki ya kupendwa alladhi sayu'idukum bil ba'ti ba'da al mauti ambaye atakurudisheni kufufuliwa baada ya kufa kwenu wa min ayatihi na miongoni mwa aya zake Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa aya za Allah subhanahu wa ta'ala addallati ala rahmatihi wa inayatihi zinazojulisha juu ya rahma ya Allah huruma yake wa inayatihi biibadihi na kuwachunga chunga waja wake Allah wa hikmatihi alazima na hikma yake ambayo ni kubwa wa ilmihi almuhit na elimu yake ambayo inakizunguka kila kitu miongoni mwa aya zake pia an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ni kwa yeye Allah amekuumbieni an khalaqa lakum amekuumbieni ninyi lam imma al-istikhsas au kadhalika al-ta'lil ameumba kwa ajili yenu au amekuumbieni ninyi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan ni kwa yeye Allah amekuumbieni kutokana na nafsi zenu azwajan wanawake amekuumbieni wake kutokana na nafsi zenu an khalaqa lakum min anfusikum azwajan tunasibukum wa tunasibunahunna wanaendana na ninyi na ninyi mnaendana nao watushakilukum watushakilunahun wanaendana na ninyi wanafanana na ninyi na ninyi mnafanana na wao tunasibukum watunasibunahun wananasibiana nanyi na ninyi mnanasibiana nao wao ni binadamu kama ninyi si mwanadamu ameumbiwa ng'ombe wala mbuzi wala mbwa la Allah amekuumbieni wanawake ambao wananasibiana na ninyi binadamu kama ninyi ambao wanaendana na ninyi na ninyi mnaendana na wao watushakilukum kadhalika wana shakli kama za kwenu ninyi wanafanana ninyi watushakiluna hunna na vile vile ninyi mnafanana na wao Allah amekuumbieni hao wanawake hii ni kutokana na alama ya Allah subhanahu wa ta'ala na uwezo wake litaskunu ilayha kwa lengo ili mpate kutulizana kwao waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma na akajalia baina yenu mapenzi pamoja na rahma mawadda hiya khalisa alhubbi khalisatul hubb mapenzi ambayo ni ndani kabisa yanaitwa almawadda kadhalika arrahma kwa maana alatfu warrafa kule kuoneana huruma kule kushikiana upole baina yao haya ni mambo yako baina ya mke na mme na kuna kuwali baina wanaochuoni wapo wanaosema mawadda yanakuwa kwa mwanamke na rahma ni kwa mwanamme kwa sababu mawadda ni mapenzi mwanamke ana mapenzi ya dhati ya ndani kwa mume wake na mume wake ana rahma ana huruma kwa sababu yeye ndio sultani ndio ana sultwa ana uwezo anaweza kufanya lolote atakalo kama anaweza kumkunja kunja mwanamke si ndio hivyo kwa wanawake wengine pia wababu anaweza kumkunja mume wake mpaka akapiga kelele si ndio lakini aghlab mara nyingi mwanamme anakuwa na uwezo wa nguvu wa mabavu anaweza kufanya litakalo anaweza kaamua mke wangu simpi chakula mwaka mzima anaweza kumkomoa tu anaweza kaamua kumfanya atakavyo kwa sababu yeye ana nguvu juu ya mwanamke lakini Allah subhanahu wa ta'ala alilolitia kwa mwanamme ikawa ni rahma huruma atakaa ataona ah hapana bwana tumetoka mbali bwana mwenzangu mimi huyu rahma ile inamjia kwao watakuwa baina yao huku kuna rahma na huku kuna mawadda ya kweli na baadhi wanachoona wanasema wanagawanyika mwanamke ana mawadda na rahma na mwanamke ana mawadda na rahma wama ila dhalika Almuhimu ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejalia baina mwanamke na mwanamme mawaddatan wa rahma, ili waweze kuishi katika hali ambayo ni nzuri. Qala Ibn Jawzi rahmatullahi ta'ala alayhi, laula anna Allah subhanahu bihikmatihi qala an tabqa hadhihi al-khaliqa lakana al-ittisalu bayna az-zawjayn min aqbahi al-umur فكل واحد منهما يكشف عورته او عوره للاخر. anasema al-Imam Ibn Jawzi rahmatullahi ta'ala alayhi kwamba lau si kwa rahma ya Allah na hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kujalia umbile hili la mawadda na rahma, mapenzi na huruma baina watu hao wawili, na wakaendelea kuungana baina yao namna walivyo, basi ingekuwa kubakia au kuungana watu hao wawili ni katika mambo mabaya sana. Min aqbahi al-umur, lau hakuna hii khaliqa ambayo ni safi ya kuwa kuna mawadda baina yao na kuna mafungamano ya kweli wakaishi sawa sawa, kusingekuwa na hali hiyo, ingekuwa yale maisha baina ya mke na mme ni jambo baya kuliko mambo yote. Kwa nini? Lianna kulla wahidin minhuma yakshifu auratan lilakhir, kwa sababu kila mmoja kwa mwenzake anaweza kuzijua aibu za ndani kabisa za mwenzake. Unaonaje hilo jambo? Na ndio maana talaka si jambo la kawaida, watu wanatakiwa waachane kwa dharura. Unaelewana? Ikiwa imefika hatua watu hawezi kuishi, hakuna hali, hakuna uwezekano, damu tayari watu wanaachana. Lakini pale panapowezekana watu wakatengeneza mambo baina yao na wakaishi, hata kama kuna madhaifu ya kawaida, wakavumiliana, wakanasihiana, Masha Allah, kwa sababu tayari huyu anazijua aibu za huyu za ndani na huyu anazijua aibu za huyu za ndani. Mara nyingi sana ni wachache baada ya kuachika kwa kia salama. Na usiombe mtu akawa na udhaifu wa dini, udhaifu wa imani, basi watu watachafuana, watu watafanyiana kadha, watu watakuwa kadha, kwa sababu ya hali ya maisha ambayo tayari wameshaishi pamoja na wameshajuana. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akakadiria ile rahma na mawadda yanayokuwepo baina ya watu hao wawili, kuendeleza mafungamano baina yao na kuendelea kuishi katika hali ambayo ni nzuri. Na ndio maana hakuna jambo miongoni mwa mambo katika hali ambayo ni chafu, mambo machafu, kama watu wanaokuwa na mafungamano ambayo si mafungamano ya kisheria. Huyu akajua aibu za huyu za ndani, huyu akajua aibu za huyu mpaka za ndani, hali ya kuwa hawana mafungamano ya kisheria, si mke na mme. Kesho kesho kutwa kila mmoja yuko kivyake. Kwanza ni muharram jambo analofanya, wala taqrabu zina, ni jambo baya, ni fahisha, wasaa sabila, innahu kana fahishata wasaa sabila. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akajalia baina ya mke na mme mawaddatan wa rahma, mapenzi pamoja na huruma baina yao. Allah subhanahu wa ta'ala akakadiria hali hiyo, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na Allah akajalia baina yao mawadda wa rahma, bima rattaba 'ala aziwaj min al-asbabil jalibati lil mawaddati war rahma, kwa yale ambayo Allah ameyaweka juu ya aziwaj, masala ya ndoa, katika sababu zinazopelekea mapenzi pamoja na rahma. Kwa katika ndoa yapo baadhi ya mambo Allah ameyaweka yanakuwa ni sababu ya kupelekea kupatikana mawadda na rahma, zikiwemo zile huduma ambazo mmoja anamfanyia mwenzake, zile huduma ambazo mwanamume anajitolea kumfanyia mke wake kwa ihsan, kwa huruma, zile zinapelekea mapenzi. Anafanya lillahi azza wa jalla ibadatan lillahi, akijua na ibada na ni sadaka mwanamume akifanya kwa mke wake, na analipwa biidhnillahi karim. Kadhalika yale ambayo mwanamke anamfanyia mume wake pia ni sababu ya kupatikana mawadda, ni sababu ya kupatikana rahma, katika yale mambo ambayo mwanamke anaweza kumfanyia mume wake, kumwandalia mume wake, ikiwemo mashaallah kumzalia watoto, ikiwemo mashaallah maandalizi ya nyumbani, ikiwemo malezi ya watoto na mengineyo. Yale yote ni mambo yanayopelekea yale mafungamano yawe na nguvu, ni yale mambo au ni mambo yanayopelekea yale mawadda yazidi na rahma izidi katika hali walizokuwa. Ingekuwa na mwanamume pengine gaidi hashikiki, ndio? Ah, lakini kwa mke wake bwana yeye kondoo pia ni mkali. Huyu vipi huyu? Huyu ndo yule, ndio? Si ndio? Ndio namna hiyo. Kwa hiyo katika hali ya kawaida watu wakawa wanashangaa, huyu alishije na mke wake? Ah, fulani bwana, haiwezekani bwana. Mkali vile, lakini ndio hivyo. Mpole hana mfano. Kwa nini? Kwa sababu yale mambo yaliyoko baina yao. Hapo sasa kuna haja kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie namna sija kashikwa mpaka kama misingi ya dini. Aidha kashikwa mpaka mkiangalia katika dini anapotea. Vipi je bwana? Niacheni bwana. Darasa bibi. Kuisha habari. Matokeo yake mwanamke akishamlegeza mume wake namna hiyo anaanza kuvuka mipaka ya Allah, na wala mwanamume tena hana sauti. Anapunguza hijabu, mwanamume tena hana sauti. Anapunguza swala, mwanamume hana sauti. Mambo yanakwenda mpaka ibada hakuna, mpaka familia inaporomoka kwa sababu ya yule kukosa nguvu ya kuweza kumsimamia mwanamke. Kwa hiyo kila mmoja anatakiwa abaki katika mipaka yake, na kila mmoja anatakiwa muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atekeleze zile haki ambazo ziko juu yake kwa mwenzake, ili yale mawadda pamoja na rahma iendelee kubakia baina ya watu wawili. Fahasala bizawjati listimaa walladha walmanfaa, kukapatikana kwa sababu ya zauja aliyestimaa kusikiliza, walladha kadhalika na ladha istimtaa. Tayib, fahasala bizawjati listimtaa, kwa maana kama itakuwa ni upande wa mwanamume, kukapatikana kwa sababu ya mwanamke kustarehe, mwanamume akapata kustarehe kwa sababu ya mwanamke, walladha kadhalika akapata ladha, walmanfa na manfaa mbalimbali, biwujudi la uladi, ikiwemo jambo la kupatikana watoto. Ungebakia peke yako barabara, nadhani ungepata watoto wewe? Baki peke yako tu hivyo hivyo, tuone kama utanunua watoto. Unaweza kununua magari, unaweza kununua majumba, unaweza kununua nguo, unaweza kununua mtoto bwana. Na hata ukamnunua sio wako, hata wale wanunua watoto wanauza watoto si wake, na mtoto unajua huyu sio bwana, si ndiye? Tayib, kwa hiyo ukapatikana watoto masha Allah, wa tarbiyati mkadhalika, malezi ya watoto kwa mwanamke ambaye amesimama sawasawa katika sheria, miongoni mwa manufaa yake ni kupatikana kuwalea watoto wako, wasukunu ilayhi, na wewe kupata utulivu kwake. Wakati mwanamume ana shida, ana kadha, anarudi nyumbani kwa mke wake, anamshauri, anamtuliza, masha Allah. Fala tajidu baina ahadin fil ghalibi, huwezi ukakuta baina ya watu wawili mara nyingi, mithla ma baina zawjaini min almawadda, huwezi ukakuta baina ya watu wawili, huwezi ukakuta baina ya watu wawili mara nyingi. Fala tajidu baina ahadin fil ghalib mithla ma baina zawjaini min almawadda warrahma, huwezi ukakuta baina ya mtu mara nyingi mfano wa mapenzi unayoweza kuyakuta baina ya mke na mme, hata kama mtu ni rafiki, lakini mara nyingi baina ya mke na mme kunapatikana yale ambayo hayapatikani kwa mwinginewe, baina katika mawadda kadhalika katika rahma. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, hakika katika jambo hilo kuna aya, kuna alama, lakini kwa watu wanaofikiria, wale ambao wanafikiria, wale ambao yu'miluna afkarahum, wanazifanyia kazi, wanazifanyisha kazi fikra zao, wayatadabbaruna ayati llahi, na wanazizingatia aya za Allah, wayantaqiluna min shay'in ila shay'in, na wanahama kutoka kitu kimoja kwenda kingine, wanahama kutoka katika fikra moja kwenda fikra nyingine, kutokana na ujuzi na uelewa. Akielewa hili anaweza kuhama na kupata mazingatio, kama alikuwa anazembea anaweza kuhama kwenda katika hatua nyingine. Hakika wale ambao wana akili za namna hiyo kunapatikana mazingatio kwao, wakizijua hizi aya za Allah Subhanahu wa Ta'ala na hizi alama za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasal Allah Subhanahu wa Ta'ala an yubarika fina wa fi ahlina. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakum Allahu khairan. Mm-hmm.